banaan. Banaan. De baannaam. Daan Onderwater, die zwemleraar is ook nog wel één kanshebber, hoor. Maar we hebben echt te veel kanshebbers. Ja, want wij gingen natuurlijk ook nog stuk om Johan Ringeling... Ja? uitvinder van een slimme fietsbel. Ja, en als je ijsmeester bent en je heet Forsman, Thijs Forsman... Ja. Ook wel uniek. De Forsmannetjes die als eerste op het ijs stonden... en als zij erop konden blijven staan, dan was het ijs goed, geweldig. Tandartsassistente Linda Vlos. Ja, ja, ja. Ja. En Stefan die lobbyt zijn hele leven al tegen erfbelasting... en die heet Tex. Ja. Het Engelse woord voor belasting. Rob van der Somme, wiskundeleraar. Ja, deze editie is zo goed. Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. Mocht je ook iemand weten, je hoeft die niet persoonlijk te kennen, hoor. Maar je hoeft diegene alleen maar voor ons even aan te wijzen. Even aan. Wij gaan erop af. Laat ze niet lopen. Als je iemand ziet met een baannaam, ga naar 538.nl/baannaam of geef het eventjes door in de 538-app. En wij doen de rest. Juist. Ja. Peter... Ja. Welkom bij de baannaam. Fijn. Ja, Jelte die heeft net gezegd dat jij de allermooiste baannaam hebt van dit seizoen tot nu toe. Nou ja, dat ligt niet aan mij, maar goed, fijn, ik vind het fijn om te horen, ja. Want is het zo vanzelf gegaan dat jij dat werk bent gaan doen, of ben je geïnspireerd door je achternaam? Nee, dat laatste, dat was, ik ben niet geïnspireerd, zuiver toeval. Okay. Het is echt de inhoud van het vak wat me geboeid heeft. En had je het gelijk door? Realiseerde jij gelijk, okay, mijn achternaam past bij wat ik doe? Of duurde dat eventjes? Nee, dat duurde vrij lang. En ik was er natuurlijk aan gewend. En, maar door het commentaar wat ik van de zijlijn kreeg, dacht ik van ja, dat is nog wel passend. Maar geloven mensen het soms niet als je je naam zegt? Dan zeggen ze, ja. Leuk grapje. Nee, jawel. Nee. Ze geloven het wel. Maar heb je er dagelijks mee te maken? Nee. Oké. Okay. Niet dagelijks te maken met dat die... Dat je geconfronteerd wordt. Dat mensen dat... Meestal horen ze het ook niet. Omdat ze vrij gespannen zijn onder de situatie. Gespannen. Gespannen. U werkt in een spannende sector. Maar jij gaat ook u zeggen in één keer. Dat gaat snel. Ja, het is wel een u, vind ik. Is dit een u? Wel, of ik wel. Oh, dat is een u. Ik voel dat goed aan. Oké, okay, maar we mogen hier zeggen. Een spannende sector. Omdat het over veel geld gaat. Nee. Nee, het is gewoon, laat het zo zeggen, heel vaak gevoelig. Okay. En maatschappelijk verantwoord. Want Peter, wat doe jij voor werk? Ik ben gepensioneerd gynaecoloog. En momenteel werk ik nog in de abortushulpverlening. Okay. En heeft het met abortus te maken in de hulpverlening, of heeft het iets te maken met het zijn van gynaecoloog? Nou, het laatste is een uitvloeisel van het eerste. Dat is ook waar, ja. Ja. Het zit dicht bij elkaar. Ja, maar zitten we natuurlijk meer in de richting van eendebek? Jij denkt Peter Eendebek. Peter Eendebek. Ja. Het wordt daar vaak mee geassocieerd natuurlijk, maar het is natuurlijk veel breder. Oké, okay, dus het zit er ook in de overeenkomst? Ja, er zijn parallellen, ja. Weet je, ik heb gewoon het idee dat ik nu, vanaf nu, echt mijn mond moet houden. Er komen nu alleen maar platte teksten in me op. Nee. Het is allemaal aan de realiteit ontsproten en er is niets. Kijk, sommige dingen zijn heel banaal die je doet en dan kun je zeggen het is plat, maar ja. Het is zeker niet plat. Maar heeft het te maken met wat u doet als gynaecoloog en toen in met abortussen? Zeg het, Arjen, zeg maar gewoon wat je denkt. Peter Vagina, dat denk jij. Ja, poes. Poes. Ja, warm. Ja. Niet waar. Oh, Peter, niet wat waar. Mooi. Oké. Okay. En maakt het nog uit dat je gepensioneerd bent? Maakt dat nog uit? Nee. Oh, okay. Dus het is gewoon in de buurt van poes. Oké. Okay. Peter. Buurt, ja, het is nog niet volledig. Peter poes. Maar er zit poes in. Oké, okay, maar ik hou het niet meer. Poes in, zeker, ja. Het is het poes in. Oké, okay, maar Peter, je bent gynaecoloog geweest. Wat is het? Ja. Wat is je achternaam? Poesman. En dat is Poesman. Poesman. Ja. Poesman komt nu even kijken naar uw vagina. Dat is toch... Hij valt bij Arjen. Dat is een beperking van het vak. Maar Peter, het is dan in een gespannen situatie... kan het ook helpen, denk ik, of niet? Nee, eigenlijk nooit. Nee. Oh. Ja, maar ik zou denken, als ik daar lig, weet je wel, je bent gespannen en dokter Poesman komt in. Vind je het leuk, maar hier is Poesman. Nee, dat lijkt me niet helemaal de sfeer, hè? Nee, maar als ze een afspraak maken, dan weten ze wel bij wie ze komen. Ja, ja, dat is nou. Maar het is allemaal heel gevoelig en spannend. En ja, dat is ook zo. Ja, ja, dat is ook zo. Jeetje. Heb je een eigen praktijk gehad, of niet? De Poesman. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De Poesman Kliniek, of niet? Nee. Okay. Gewoon als deelgenoot van een grotere maatschap. Tuurlijk. Peter, Het is wel echt een geweldige baannaam. En wat leuk dat je hier aan mee wilt doen. Fijn, ja, nee. Ik wil graag bijdragen tot de verbreding van het vak. Dat is wat bekend is. Ja, natuurlijk. Nou, dit verbreedt zeker. Peter Poesman is gepensioneerd gynaecoloog. Peter, duizendmaal dank. Graag gedaan en niks. Fijne dag. Dank u. De baannaam. Ja, maar dan. Hij is geweldig. Ik moet even bijkomen. Peter Poesman, ja. Gynaecoloog. Zoals gezegd, weet je ook iemand met een baannaam? 538.nl/baannaam. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love? We give it all we got. One moment, would you capture it? Would

Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Blauwe bessen, 400 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie. Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema. Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist. Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl. Powered by KPN. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 6 is het. Dan morgen, grootste deel van de dag een zonnige dag. En de temperaturen die zijn zo rond de 23 graden in het zuiden. En in het zuiden in de avond wel wat kans op buien en ook onweer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 61 files en een paar lange op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos, dat 28 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 31 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek voor Presikhaaf, een half uur. Flitsers zijn er ook op de A12 richting Duitsland, 133,8. Op de A16 staat er een bij Rotterdam, bij 10,3. De A27 als je rijdt van Breda richting Gorkum, bij 31,6. En op de A58 Goes-Vlissingen, bij 167,2. De laatste op de A67 Venlo-Eindhoven past daarop bij 74,9. Het is iets over 17:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. De man die zijn moeder vorig jaar onthoofde in haar woning in Hellevoetsluis hoeft niet de gevangenis in. Hij gaat meteen naar een tbs-kliniek, omdat hij door een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij werd later opgepakt op de A4 bij Schiedam met het hoofd en een bel in zijn auto. De zitting tegen oud-advocaat Ines Wesky ging vandaag ook weer verder. De hele dag was het woord aan haar 4 advocaten. Wesky zelf was er niet bij. Vorige week ontkende ze al alles, maar een van haar advocaten benadrukte nog maar eens dat sommige dingen niet kloppen. Zoals de opmerking die ze volgens justitie zou hebben gemaakt bij haar arrestatie 3 jaar geleden. Ze zou hebben gezegd, had ik het maar niet gedaan. Het zou dan gaan over het bijstaan van Ridouan Taghi. Ze staat namelijk terecht voor het doorsluizen van informatie van en naar hem. Maar die uitspraak ontkent ze nu dus. Ik vind het een hele lastige zaak, want ik weet ook nog steeds niet wat er nou precies gebeurd is. Nee. Toch? Ja, en ze gooit het natuurlijk ook steeds op haar beroepsgeheim. Dus zelf vertelt ze ook niet alles. Nee, dus je weet nou niet wat er precies gebeurd is. En is ze nou echt onder druk gezet en bedreigd? Weet je wel, is zij eigenlijk het slachtoffer? Daar lijkt het op, maar dat voert ze niet aan. Dus, nee. Ja. En je wordt zo, als je haar ziet, dan denk je, ze is zo broos. Ja. Dan gaat het me ook beïnvloeden. Het RIVM heeft onderzocht hoe gevaarlijk het is als kinderen spelen in speelzand waar ook asbest in zit, maar de gezondheidsrisico's zijn verwaarloosbaar. De afgelopen maanden haalde de NVWA 6 soorten zand van de markt. Dat er asbest in is gevonden is natuurlijk wel onwenselijk, maar ze laten de keus van spelen in het zand nu aan de ouders zelf. En als je het opeet, want mijn dochter had wel de neiging om gewoon echt met de handen tegelijk naar binnen te werken. Ja, dat is dus niet een heel groot risico. Oké, nou top. Dus dat komt omdat er gewoon te weinig in zat? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, goed nieuws. De politie in Ridderkerk die kreeg een bijzonder bezoekje gisteren. Een jongetje samen met zijn moeder die zijn excuses kwam aanbieden. Hij had een handgeschreven briefje bij zich met sorry erop, S-O-R-I. Hij had namelijk 5 keer 112 gebeld. Hij beloofde dat hij het nooit meer zou doen. De politie die noemt hem een stoere bink. Eigenlijk moeten wij zo meteen alle telefoonlijnen even opengooien voor iedereen die nog ergens sorry voor moet zeggen van vroeger. Als je iets als kind geflikt hebt. Ja, wel leuk. Toch? Ja. Even kort. Toch? Ja, dat is wel echt een goeie. Ja. Yeah. Al lange lijst, ik moet bellen. Nee, ja, maar gewoon, dit is je kans. Weet je. Is er iets waar jij nog even sorry voor moet zeggen? Voor wat je als kind hebt gedaan? Had ik niet moeten doen. Had je niet moeten doen. Ah, goeie. Soort biecht. Dit is een goeie. Ja? Ja. Doen we zo. En dan heb ik nog FC Volendam, want die hielp zondag natuurlijk PSV aan de titel door met 0-0 gelijk te spelen tegen Feyenoord. En dus was een bedankje wel op zijn plaats. Nou, vanmiddag tijdens de training reed er een auto voor bij het veld in Volendam met 10 treetjes PSV kampioensbier van gisteren. De meeste spelers die lieten bier trouwens wel staan, want overmorgen spelen ze nog een belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. 0909-30538. De biechtlijn gaat open. Waarvoor moet jij nog sorry zeggen? Voor iets van vroeger? Ja, lang geleden. Ja, precies. Ja. Voordat we inderdaad. Je was klein, maar ja. Nou, na aanleiding van het kindje, wat dus 5 keer 1 en 2 heeft gebeld. Ja. Moet jij nog even sorry zeggen voor iets wat je als kind hebt gedaan? We zetten de lijnen open 0909-30538 en dan gaan we alle verhalen verzamelen. 538, de 538 Middagshow. En die begonnen stemmenjacht en koffer 9. Zometeen naar Max en Andy Grammer. Radio 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. De zenuwen. Ja, ze zijn aanwezig. En is dat de spanning voor het winnen of voor het spelletje? Voor het spelletje. Oké. Want heb je goed voorbereid? Ja, een beetje. Ik hoorde de stem gisteren natuurlijk voor het eerst. Mm-hmm. En toen dacht ik herken die stem, maar ik wist nog niet waarvan. En toen zat ik vanochtend in de auto en toen dacht ik, ja. Ingeving. Misschien is dit hem wel. En ga je die 15.000 euro helemaal zelf mogen uitgeven? Of heb je overlegd met iemand en moet je delen? Nou, ik ga hem gewoon lekker zelf... En waar aan? Nou, we hebben nog een badkamer die gerenoveerd moet worden. Dus daar komt hij wel goed van pas. Ja. En misschien een stukje vakantie. Ja. Ah, dat komt wel goed. Sharon, we gaan nog één keer luisteren naar de stem van koffer 9. Dingen. Jouw ingeving. Wat was het? Wie is het? Ik hoop dat het Teun Kuilboer is. Teun Kuilboer, dat is die acteur uit mijn hoofd, toch? Ja, acteur. Klopt. Ja. Van Sleepers, onder andere. Ja, ja. Jury is het Teun Kuilboer voor 15.000 euro. Het antwoord is... fout. Ah, wat jammer. Helaas, je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, dat is ook leuk, toch? En sterkte met de badkamer. Ja, dankjewel. Doei. Doei. De 538 Stemmenjacht. I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Sorry, I'm here for someone else. In de middagshow van 538. En we gaan alle verhalen verzamelen, want heb jij misschien nog sorry te zeggen voor iets dat je heel vroeger hebt gedaan? Jordi. Goedemiddag, Tolfia. Goedemiddag. Biecht me op, Jordi. Wat heb je gedaan als kind? Vroeger, ik heb een broer, daar heb ik mee gevoetbald. En binnen. En als ouders weg zijn, dan ga je natuurlijk voetballen. En toen ging de klok kapot. En we waren in paniek. En de klok was van, ik weet niet of ik die samen mag maken, dat was gewoon van de blokker. Dus ik ben toen al mijn spaargeld en mijn zakgeld heb ik verzameld. Hebben een nieuwe klok gehangen. Mijn ouders hebben het nooit weten. Dat heb ik pas een paar jaar geleden verteld. Dus sorry, papa en mam, daarvoor. Ach, wat lief van je, maar ook met al je spaarcentjes. Dankjewel, Jordi. Ja, lief. Dennis. Hoi, goedemiddag. Hey, waar moet jij nog even sorry voor zeggen? Ja, iets wat denk ik niet de enige ben. Als kind toch ofwel op de wacht gestaan, ofwel zelf wat snoepjes bij de Jamin meegenomen zonder te betalen. Ja, ja, ja. Dat was populair, hè? Ja, dat was iets te populair. Verkochten ze het überhaupt, dacht ik. Iedereen nam het gewoon. Ik denk dat ze stiekem allemaal wel zagen, dat ze gewoon een oogje dichtknepen. Dennis, dankjewel. Janieke? Hey, hallo. Hey. Is er nog iets waar jij sorry voor moet zeggen voor vroeger? Ja, vroeger heb ik er wel eens hondenpoep aan een stokje geprikt. En dat bij andere buurkinderen er naartoe gegooid. Oh. Dus wat een slecht mens ben jij. Ja. Ja. Oh, slecht mens. Ja, dat klopt. Oh. Yes. Wauw, een terechte sorry. Heel goed. Ja, echt wel. Okay. Janieke, dankjewel. Doei. Jan. Ja, goeiedag. Wat heb jij als kind gedaan waar je nog even sorry voor moet zeggen? Ja, ik moet sorry zeggen tegen mijn moeder. Ik ben, terwijl vader in de avonddienst zat en mijn moeder alleen thuis was met drie kinderen, onder haar bed gaan liggen en gewacht tot ze naar bed ging om vervolgens de enkelbeet te pakken. Maar nou, ze meten de lucht in blauw. Ja, wat erg. Ja, die is wel goed. Ja, die is wel leuk, oi, ja. Oi. Jan, dank je wel, hè. Jo. Doei. Hoi. Kars. Hey, goedenavond. Waar moet jij nog even sorry voor zeggen? Ik ga me er wel een beetje voor. We waren op vakantie in Frankrijk met de auto. Ik was een jaartje of 12 of 13. En ik moest altijd de toiletten bezoeken. Er was de oude grote houten deur met zo'n ouderwetse slot. Met zo'n sleutel. En ik kwam eruit. Ik pakte de sleutel aan de buitenkant. Iemand anders ging erin. Ik heb de deur op slot gedraaid. We gingen weer verder. Op naar richting de vakantieadres. En zo 20 minuten verder in de auto pak ik ineens die sleutel uit mijn binnenzak. Nee. En laat hem aan mijn broer zien. Oh. En die wist precies waar die vandaan kwam. Ligt er ergens een lijk in het toilet? Misschien omgekomen van zijn eigen lucht, ja. Ja, echt. Infecties alles. Broes, je bent de laatste. Hi. Waar moet jij nog sorry voor zeggen? Dat was leuk. Je hebt vroeger altijd als je als kind heb je toch zo'n fiets met zo'n ja toen dat, ik weet niet of ze dat nu nog hebben, maar met zo'n oranje vlaggetje. Ja. Nu is de goede maat hoor van me, maar was vroeger en waren in de straat aan het spelen. En uiteindelijk, hij had me geslagen, hè, dus ik liep janken naar mijn pa toe. En die zei van, joh, als hij hebt geslagen, dan moet je gewoon terugslaan. Dus ik loop aan mijn fiets terug en ik pak dat vlaggetje en ik sla hem daarmee heel erg hard. Dus het was een hele mooie rode streep. Ja, maar dat is een zweep, zo'n vlaggetje. Ja, dat is een zweep. Roos, dankjewel. J-Lo, David Guetta, middagshow. Like never before, somebody's waiting.